alle goede bedoelingen van minister De Jonge zeggen critici dat het aanbod van huurwoningen juist kan krimpen als gevolg van deze wet. En of die zorgen terecht zijn, bespreken we zo meteen. Maar eerst, felle tweets, steken onder water en terugtrekkende bewegingen. De laatste geluiden die over de formatie naar buiten komen stemmen allesbehalve hoopvol. Zijn de kansen groter geworden deze week dat u er met z'n vieren uit gaat komen? Ik hou goede hoop, absoluut. Maar zijn die kansen groter geworden deze week? Dan zou ik iets over de tafel zeggen en natuurlijk niet. Ja, het klinkt toch een beetje ingewikkeld wat mevrouw Jesselgus hier zegt. En dat terwijl een groot deel van de kiezers maar al te graag wil dat die formatie tussen de PVV, VVD, BBB en NSC gaat slagen. Dus is de vraag die wij stellen of de partijen wel genoeg hun best doen om een samenwerking mogelijk te maken. Met andere woorden, is het tijd om te stoppen met kibbelen en gewoon te luisteren naar de kiezers. Nou, dat ga ik bespreken met politicologen Chris Alberts en Raymond Mens. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Gisteren Wilders kwam gisteravond met een opvallende optimisme. Mystische tweet naar buiten. Die was ook nog wel een beetje strijdvaardig. Dylan Jesselgus en Caroline van der Plas reageerden instemmend. Maar Raymond, we misten alleen een reactie van Pieter Omtzigt om het compleet te maken. Is dat een hint dat hij er misschien wel eens uit zou kunnen stappen? Ja, ik moet zeggen, toen ik het zag, en dat hoort ook een beetje bij deze tijd, dan ga je allereerst denken, is dit echt of zijn dit parodie-accounts? Maar ze waren echt, want ja. Ik dacht van ja, dat doe je toch niet. Dat is toch een beetje gek, zeker omdat hij nog als enige ontbrak. En ja, daar kun je toch wel de conclusie uittrekken, misschien of dit nu vooropgezet is of niet. Maar in ieder geval dat hij of denkt, aan dit spelletje doe ik niet mee, en dan moeten we er verder gewoon niks achter zoeken. Of hij denkt, aan dit spelletje doe ik niet mee, want ik weet het nog niet. Dat zou kunnen. Zou het ook kunnen dat de anderen het tweeten om hem een beetje onder druk te zetten? Dat lijkt mij een vrij onhandige actie als je midden in die onderhandelingen zit. Maar ik zit er niet bij, ik sluit het niet uit. Het zou inderdaad kunnen. Kijk, één ding weten we zeker. De PVV heeft ook tijdens de campagne gezegd dat ze dit kabinet graag willen tot stand zien komen. De VVD heeft gezegd, we doen de deur open naar Geert Wilders. Nou, welke vorm het ook wordt, die onderhandelen mee. De BBB wil ook graag. Ja, Pieter Omtzigt is natuurlijk wel de enige die voor de verkiezingen constant heeft gezegd, met dit partijprogramma van de PVV kan ik niet onderhandelen. Dus nee. De grote vraag is denk ik nu, en dan weten we ook of hij open staat om wel mee te doen aan die onderhandelingen. Aan die onderhandelingen wou Raymond zeggen, maar we horen Raymond even niet meer. Zo meteen hopelijk weer wel. Kunnen we meteen aan jou vragen, Chris. Hoe dat verslag van Ronald Plasterk eruit komt te zien. Maandag gaat hij een verslag sturen naar de Kamer. Wat denk je dat daarin komt te staan? Nou, ik denk dat erin komt te staan dat meneer Omtzigt er geen zin in heeft. Ik denk dat de essentie zal zijn en dat het gewoon niet kan. Want anders was dat al lang duidelijk geweest. We hoeven helemaal niet lang te praten over de rechtsstaat en de grondwet en dat soort dingen. Over de financiën hebben we al gehoord dat mevrouw van der Plas en meneer Vermeer er in ieder geval niks van kunnen. Hè? Dus het BBB-duo. Stond in de Telegraaf. Dat lek je niet omdat je het zo gezellig vindt. Dus we zien nu het voorspel van een breek die aanstaande is. Nou ja, kijk, het is allemaal. Niemand heeft zin. Niemand had natuurlijk zin in dat PVV-kabinet. Ik bedoel, als de VVD het niet hoeft te doen, doet de VVD het ook niet, zou ik bijna zeggen. Maar ja, er is een politieke werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen, we moeten met z'n allen deze buis door. Dus we moeten het hele proces doormaken. Dat is namelijk de enige manier om eventueel te kunnen concluderen dat je dat echt niet wil. Ja, maar dat is nu gebeurd. Nou, en dan komt die conclusie volgens jou dus maandag. Misschien komt hij vandaag wel. Ik begrijp dat alle journalisten aan de deur staan en allemaal verwachten dat er heel snel nieuws is. Het maakt ook allemaal niet zo veel uit. Hè? Of het nou een dag meer of minder is, het duurt toch eindeloos. Ja, maar uiteindelijk gaat het mislukken. Denk jij dus, Raymond, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Oh, luid en duidelijk. Heel goed. Want dus hebben jullie mijn hele briljante analyse gehoord, of niet? Of viel ik weg? Hij was zo briljant dat Chris er heel graag op in wilde springen. Dus we hebben de stekker eruit getrokken, maar hij zit er nu weer in. Want ik wil je wel wat voorleggen, Raymond. Ja. Verschillende peilingen wijzen natuurlijk uit dat veel kiezers, in ieder geval van de formerende partijen, graag willen dat deze vier partijen eruit komen. Meerderheid van de NSC, van BBB, van VVD, van de PVV. Moeten die partijen er gewoon dus alles aan doen om die kiezers tevreden te stellen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, uiteindelijk willen de meeste Nederlanders dit. Dat blijkt overigens ook uit peilingen die voorafgaand aan de verkiezingen werden gehouden. Zelfs op de vraag of premier Wilders acceptabel was, zei ongeveer 50% van de kiezers ja. Nou, bij premier Timmermans zou dat pas 31% zijn. En samenwerken met Frans Timmermans is wel een van de meest waarschijnlijke alternatieven als dit niet slaagt. Ook als je kijkt naar de inhoud, een tal van onderzoeken gedaan. Ja, daar blijkt gewoon uit dat de meeste mensen willen dat de migratie wordt beperkt, dat ze wat meer geld in hun portemonnee krijgen. En er is ook overeenstemming, zelfs bij PVV-kiezers, dat de standpunten van de PVV over de islam en ook over Oekraïne maar in die zogenaamde ijskast moeten. Dus alles is er om eruit te komen. En natuurlijk, als je dan naar je achterban kijkt, dan moet je er ook uit zien te komen. Alleen, Ja, kijk bijvoorbeeld naar Pieter Omtzigt. We spraken hem net al even. De vraag is natuurlijk, maak je een keuze op basis van de peilingen en op basis van wat jouw achterban verwacht, of op basis van je principes? En op basis van zijn principes kan hij ook, gelet op wat hij tijdens de verkiezingen heeft gezegd, alsnog de stekker eruit trekken. Bij de VVD bijvoorbeeld vind ik dat wat moeilijker liggen. Strategisch gezien snap ik dat het voor de VVD misschien niet optimaal zou zijn om in een PVV-kabinet te gaan zitten. Maar als ze echt vinden wat ze de hele campagne hebben gezegd, namelijk dat er wat aan immigratie moet gebeuren, dan doe je het wel. Maar waarom zou je als NSC niet gewoon in dat kabinet gaan zitten als en een groot deel van de Nederlanders het wil en ook een meerderheid van je achterban? Nou, omdat je niet beslissingen maakt of je wel of niet in een kabinet gaat zitten op basis van wat de meeste Nederlanders of zelfs je achterban wil. De vraag is, wat kun je bereiken van jouw programma? Mm-hmm. En als je Pieter Omtzigt bent, dan heb je in ieder geval duidelijk gemaakt tijdens de verkiezingen dat het heel moeilijk wordt met Geert Wilders. Sterker nog, hij zei letterlijk, met dit programma kan ik niet onderhandelen. Dus dan is de vraag, nogmaals, of er een ander programma is gekomen in die onderhandeling. En dat weet ik ook niet, want ik heb daar niet bij gezeten. Maar als hij zou zeggen morgen, ik kom er niet uit, dan is hij wel consistent met wat hij ook voorafgaand aan de verkiezingen heeft gezegd. Ja, Chris, denk jij dat dit een belangrijk signaal is die toch opiniepeilingen, Maurice de Hond. Nee, ik denk dat het echt een typisch media ding is. Totaal irrelevant. Een hele goedkope manier om programma's te vullen als Eén Vandaag en Hart van Nederland en zo. En dit is de dag nu. En dit is de dag nu ook. Ze doen er ook weer aan mee. Het is totaal irrelevant. Waarom is het goedkoop? Meneer Omtzigt heeft, is goedkoop omdat het namelijk internetpeilingen zijn. Die hebben gewoon een heel laag prijskaartje en daarom zien we ze zo heel erg vaak. En het gaat heel Maurice de Hond doet toch wel gedegen onderzoek. Het gaat heel vaak over dingen waar mensen helemaal geen mening over hebben, of waar mensen geen uitgekristalliseerde mening over hebben. En waar je ook, als je een andere vraag stelt, ook weer een andere mening uitkrijgt. Dus je kunt natuurlijk ook andere vragen stellen, en dan zou het wel eens kunnen zijn dat mensen er opeens hele andere dingen van vinden. Bijvoorbeeld, je zegt net, de mensen, of ik weet niet of Raymond of jij dat zei, maar van de mensen willen meer geld in hun portemonnee overhouden. Dat is nou bijvoorbeeld de vraag of dat kabinet met de PVV dat gaat doen. Dus als je natuurlijk tegen mensen zegt, u krijgt minder migratie, wilt u dan meneer Wilders? Ja, dan zal het best een hele hoop mensen zeggen dat ze meneer Wilders willen. Het is toch duidelijk geweest tijdens de verkiezingen dat Geert Wilders eigenlijk maar twee grote standpunten had. Zeker. Hij zei, de islamstandpunten zet ik even in de koelkast of in de kiezer. Maar het gaat mij erom dat er minder migratie komt en dat bijvoorbeeld het eigen risico wordt afgeschaft. Ja, en Raymond, toch even, Chris, is de belangrijkste peiling niet gewoon die van 22 november? Dat de verkiezingsuitslag, die is ontzettend recht. We hebben allemaal een geïnformeerde stem kunnen uitbrengen. We hebben allemaal naar de lijst van meneer Omtzigt kunnen kijken. We kunnen allemaal zien dat hij een partijvoorzitter heeft die vroeger bij GroenLinks actief is geweest. We kunnen zien dat mevrouw Uitermark op de lijst staat. Ze is een oud-rechter. We hebben een toeslagenslachtoffer op die lijst staan. We hebben mevrouw Palmen op die lijst staan. Het zijn allemaal mensen die waarschijnlijk een mening hebben over samenwerken met de PVV. We weten dat meneer Omtzigt iets vindt van de rechtsstaat. Nou, dat vloekt met de PVV. Kunnen we allemaal zo zien? Waar komt de verrassing vandaan dat meneer Omtzigt niet zo enthousiast hierover is? Ja. Je zou ook meneer Omtzigt kunnen prijzen en kunnen denken, hij doet in ieder geval nog een soort poging, hè, omdat dan zoveel mensen in Nederland het allemaal zo graag willen. Gaat hij een beetje praten? Ja, het zal waarschijnlijk weinig opleveren. Kiezers hadden het gewoon kunnen weten toen ze op de NSC stemmen. Ja, dat hadden ze allemaal kunnen weten. Ja. Eens, Raymond? Ja, 100%. Ik zeg dat net ook. Dat heeft hij tijdens de verkiezingen consistent verteld. Waar is nu die woede op de VVD erop gericht? Dat ze tijdens de campagne die deur naar Geert Wilders hebben opengezet en nu gezet en nu tegen kiezers vertellen dat toch net even iets anders zit. En dan komen ze met zo'n gedogen constructie. Bij Pieter Omtzigt is er geen enkele twijfel over. Ja. Die heeft voor de verkiezingen altijd hetzelfde verhaal gehouden. En het is sowieso niet zo gek dat het nu erom zou hangen, als we de berichten moeten geloven, of hij wel of niet door wil. Tegelijkertijd, Chris haalde het net ook al aan, werd de BBB zijdelings nog even weggezet als dom en geen verstand van financiën. Terwijl zowel de BBB als de PVV, en dat is natuurlijk ook wel een soort clash met VVD en NSC. De BBB en PVV die vinden dat het een begrotingstekort hebben, dus tijdelijk uitgaven doen om een aantal problemen op te lossen en dan vervolgens een begrotingstekort krijgen, dat acceptabel is. Mm-hmm. Dat vinden die andere partijen niet. En dat zal ook een onderwerp zijn waar ze mogelijk niet uitkomen. Ja, maar Chris, je kijkt heel moeilijk. Maakt zo'n peiling niet zoveel uit in zo'n geval. Dat is precies het punt. Dus het maakt niet zoveel uit of Nederlanders nou vinden bij grote getallen omdat dit kabinet er moet komen. De vraag is gewoon of meneer Omtzigt en mevrouw Jesselgus het verantwoord vinden om met mensen in een coalitie te gaan zitten die met geld beginnen te smijten. Dat is de vraag. Mm-hmm. En of zij denken... Dus het gaat niet meer om ons, hier thuis. Nee, het gaat allemaal om ons, want wij hebben namelijk op een gegeven moment weer verkiezingen, vervroegd of over 4 jaar, en dan moeten zij dat gaan uitleggen. En als dan het begrotingstekort door het plafond gaat, dan gaan wij allemaal, en jij ook in dit programma, tegen mevrouw Jesselgus zeggen, of tegen de opvolger daarvan, zeggen, hallo, we dachten dat de VVD van het begrotingsbeleid was, want dat had u toch aan de kiezer beloofd. Ja. Dus ik bedoel, op die manier is natuurlijk altijd weer een reden om achteraf te zeggen dat weer geen goed idee was. Helemaal, je hebt ook als stratege voor de VVD gewerkt. Denk je dat ze bij die partijburelen wel naar de peilingen kijken, of is het daar ook een puur inhoudelijke beslissing? Nou, iedere politicus of iedere medewerker van een politieke partij die zegt dat ze niet naar de peilingen kijken, die liegt. Dus ja, ze kijken naar de peilingen. Uh-huh. Alleen het een sluit het ander niet uit. Pieter Omtzigt zal bijvoorbeeld ook naar de peilingen kijken. Alleen de vraag, ga ik uiteindelijk een serieuze poging doen om tot het kabinet te komen, hangt niet af van peilingen. Uh-huh. Zelfs als je tegen Pieter Omtzigt zou zeggen, als jij nu hier de stekker uittrekt, dan verlies je 3/4 van je achterban. Als hij het echt vindt dat dit niet kan, denk aan zorgen om de rechtsstaat en dergelijke, dan zal hij het alsnog doen. Ja. Ik denk alleen nog steeds dat de kans heel groot is dat ze er allemaal wel uitkomen, omdat er niet 1, 2, 3 een alternatief is. Ik denk dat sowieso niemand op nieuwe verkiezingen zit te wachten. En ik denk ook dat samenwerken met Timmermans geen voorkeur heeft bij geen van deze 4 partijen. Chris, hoe denk jij daarover? Nou, je kunt gewoon nadenken over vernieuwende manieren. Ik vind het al een beetje ingewikkeld om voor te stellen hoe dat er dan uitziet. Hè? Maar extra parlementaire kabinetten en zo, met wisselende meerderheden. Nou, het enige wat je dan ook te doen. Hm? Dat schijnen ze nu ook al te doen. Ja, dus daar zijn ze natuurlijk eigenlijk al een beetje die kant op aan het praten. Nou ja, dan kan meneer Timmermans misschien ook af en toe een beetje meedoen. En de PVV een beetje. Er wordt misschien wel iedereen heel erg gelukkig van. En misschien hebben we ook wel behoefte aan wat vernieuwing. Dus ik ben helemaal niet zo negatief. Wie moet dan premier worden? Dat maakt helemaal niet uit, want de premier is een primus inter pares. Het is wel heel leuk natuurlijk dat zo'n kabinet aan je naam draagt. Nou, misschien Timmermans, die is het meest ijdel van allemaal. Maar dat is misschien weer slecht bij de VVD. Dus we moeten misschien weer iemand van de VVD doen. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Krijg je dit soort kwartetten, krijg je dan. Maar het is natuurlijk niet belangrijk. Wat natuurlijk belangrijk is, is dat er bepaalde problemen zijn, waaronder migratie, waaronder eigen risico. En die willen mensen opgelost hebben. En dat kan op allerlei manieren zou dat kunnen. Dus daar hebben we helemaal per se dit kabinet niet voor nodig. Nou ja, wat mij verbaast, maar goed, zowel Chris als ik zitten niet bij die gesprekken. Kijk, zowel de NSC als de BBB, die hebben uiteindelijk tijdens de campagne duidelijk gemaakt, zodra je een regeerakkoord van weer 300 pagina's gaat bouwen met cijfertjes doorbrekend achter de komma, gaan we er sowieso nooit uitkomen. Dus we willen een niet hoofdlijn. Een regeerakkoord, maar een regieakkoord. Dus inderdaad een akkoord op hoofdlijnen. De vraag is natuurlijk of dat kan, want uiteindelijk als je gaat onderhandelen, kom je vanzelf in de details terecht. De duivel zit vaak in de details. Maar als je een regieakkoord sluit en je zet daar misschien een zakenkabinet neer, dan inderdaad is er de mogelijkheid voor andere partijen om meer mee te doen. Ja. Dat gerucht gaat natuurlijk al. Dus schijnt ook met de SGP gesproken te zijn. Maar dat regieakkoord dan moeten sluiten? Nou, dat was mijn punt. Dat zouden dan toch die 4 partijen moeten zijn. Het helemaal openbreken. Je gaat natuurlijk niet, als je als PVV de verkiezingen gewonnen hebt, vragen aan Timmermans of hij even het stikstofbeleid voor zijn rekening wil nemen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus die 4 partijen, wat ook precies de vorm is, zullen dat met elkaar moeten doen. Als dat mislukt, ja, dan is Timmermans aan de beurt. Chris? Ja, ik weet het niet. Kijk, het is heel lastig. We weten niet precies wat daar gebeurt. We weten eigenlijk ook niet wat de consequentie is als we zeggen, er komt een kabinet van deze 4 partijen. Ik ben wel heel erg benieuwd wie dan die bewindspersonen van de PVV worden. Volgens mij krijg je dan echt wethouders uit Zwolle en Hoogstand, Sappemeer, et cetera, die dan als minister mogen gaan optreden. Ik weet of meneer Omtzigt daar dan weer zin in heeft. Zijn er niet zoveel wethouders, toch? Nou, die dan gaan lokale partijen. Dan krijg je een soort netwerkje van mensen die natuurlijk denken van, oh, nu is er nationaal is er een kansje. Ik bedoel, de PVV kan ze in ieder geval niet van de kandidatenlijst afhalen. Dus ik bedoel, het wordt sowieso een beetje lastig. Je weet eigenlijk niet precies wat je dan in het zadel helpt. Ik zou zeggen, je kunt gewoon ook iets doen met alle middenpartijen samen en zeggen, we maken een akkoord dat we het niet wegsturen het eerste jaar en we gaan zien wat er met de middenpartijen heb je dan toch de PvdA nodig? Vraag me toch af, denk je niet, Chris, dat tegen. Wat zei je? GroenLinks PvdA heeft het ook over migratiebeperkingen. Ja, nee, laat even naar mijn vraag toe gaan. Want echt als je niet dan zo dat alleen maar op rechts zit. Want toch, je ziet in de peilingen, je kunt ze een beetje wegwijven, maar het is toch een representatie van het sentiment in Nederland. Dat er heel weinig. Het is representatieve democratie in Nederland. We hebben die mensen gekozen om. Ja, dus laat me heel even mijn vraag stellen. Dan zie je dat heel veel Nederlanders zeggen, ja, ik wil helemaal geen kabinet met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Moet je dan nergens rekening houden met dat sentiment? Nee, want we hebben namelijk representatieve democratie aan het einde eind van de rit gaan we al deze mensen weer afrekenen. Dat gaan we meneer Wilders doen, met meneer Timmermans, met de rest. En zij maken zelf inschattingen in het algemeen belang. Mm-hmm. En dat hebben wij niet aan hen. Wij hebben niet precies tegen hen gezegd wat zij moeten doen. Mm-hmm. Het is namelijk erger als je zegt, heel veel mensen willen dat rechtse kabinet hebben. Mm-hmm. Daarmee zeg je natuurlijk in feite nog steeds niks. Want we hadden het net over de begrotingsdiscipline. Nou, we willen wel graag weten wat de begrotingsdiscipline van het nieuwe kabinet zou moeten zijn. En wie dan door de bocht moet. Ja, eens Raymond, dat heel veel mensen niet op premier Timmermans zitten te wachten, is eigenlijk geen argument? Ja, ik denk dat het wel een argument is, omdat daar natuurlijk ook een inhoud achter zit waar heel veel kiezers niet op zitten te wachten. Dan haal ik geen peilingen aan, dan haal ik gewoon de verkiezingsuitslag aan. Voor al die vier partijen die nu onderhandelen geldt dat in overgrote meerderheid men zegt kom eruit. Mm-hmm. En dat andere opties, waaronder eentje met Frans Timmermans, maar ik had ook andere samenwerkingen kunnen noemen, dat die ontzettend laag scoren. En dat wil niet zeggen dat je daar je oren moet naar laten hangen. Alleen het is natuurlijk niet voor niks dat deze vier partijen nu met elkaar zijn gaan praten. En het is notabene Ronald Plasterk geweest, die in de Telegraaf, voordat hij deze baan aanvaarde, heeft gezegd dat het de inhoud niet al te moeilijk zou moeten zijn om daaruit te komen. Dus kijk, het is voor ons ook lastig. Wij weten niet in welke fase ze zitten. We weten niet in hoeverre ze over de inhoud gesproken hebben. We weten dat de rekenmeesters zijn langs geweest. Maar goed, de vraag is, hoe serieus moet je die rekenmeesters nemen? Daar verschillen de partijen, zoals besproken, ook over van mening. En jij denkt dus ook dat ze er wel uitkomen? Ik denk nog steeds dat ze eruit komen, omdat het alternatief er niet is. Namelijk een samenwerking met Timmermans. Dat willen ook die partijen zelf liever niet. Vergeet niet dat tijdens de campagne Timmermans geflirt heeft met Pieter Omtzigt, maar die zat daar ook niet op te wachten. Nee, dat was een blauwtje lopen. Een alternatief dat de nieuwe verkiezing heet, zie ik ook niet gebeuren. De BBB zal het niet willen. NSC zal het niet willen. Maar heb je uitgelegd? Nee, we gaan naar een afronding toe, Chris. Want ik ben wel heel benieuwd. Jij bent zelf, steek je niet onder stoelen of banken, dat je recht stemt, Raymond. Zou jij teleurgesteld zijn gewoon zelf als het kabinet er niet zou komen? Ja, ik zou teleurgesteld zijn als het er niet zou komen. Ja, maar it's all in the game. Uiteindelijk als Pieter Omtzigt, dat heb ik net gezegd, zegt ik kan dit niet verdedigen, ja, dan is dat zo. Dan moet hij vooral niet iets doen waar hij zelf niet achter staat. Goed. Maar ik hoop dat ze eruit komen. Spannende dagen gaan het worden. Maandag dan weten we meer over welke richting dit op zal gaan. En dan ga jij, Raymond, dat ook weer bespreken in de EO-podcast De Spin Doctors. Voor nu dank politicologen Raymond Mens en Chris Alberts. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Een derde of zelfs de helft van je inkomen kwijt zijn aan de huur van je woning. Dat moet maar eens afgelopen zijn, volgens de demissionaire minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, die vandaag een nieuwe huurwet naar de Tweede Kamer stuurt. Een van zijn oplossingen is om een maximum huurprijs in te voeren voor een deel van deze woningen, zodat deze ook betaalbaarder worden voor mensen met een middeninkomen. Dus dan gaat het natuurlijk over mensen met het inkomen als je monteur bent, leraar bent of politieagent bent. Maar draait minister de Jonge wel aan de juiste knoppen? Dat ga ik vragen aan Kavi Spartiman van Vastgoedbelang en aan Zeno Winkels. Hij is directeur van de Woonbond. Goedenavond allebei. Meneer Winkels, u bent van de Woonbond. Komt daarmee op voor de huurders. Nu weten we allemaal dat er twee grote problemen zijn op de huizenmarkt. Dat is dat er te weinig huizen zijn en dat de huren heel hoog zijn. Denkt u dat het plan van de Jonge dat op gaat lossen? Ik denk niet dat dit plan van de Jonge het alleen oplost, maar ik denk zeker dat het een van de belangrijke onderdelen is van zijn voornemens. Mm-hmm. Dus hij zorgt dat die echte woekerprijzen, waar heel veel meer gevraagd wordt dan de woning waard is, dat minder plaats gaat vinden. Ja. En dat zal een aantal huurders ontlasten van die 40-50% van hun inkomen aan huur kwijt zijn. Ja, want kunt u uitleggen hoe die plannen eruit zien? Ja, dat kan in het kort wel, denk ik. De huurprijs van een woning is gebaseerd op een puntensysteem. Mm-hmm. En tot ongeveer 148 punten, dus praat je over ongeveer €880 per maand, noemen we dat sociale huur en is het altijd strikt gereguleerd. Mm-hmm. Daarna mag de huisbaas vragen wat hij wil voor de prijs, of wat de markt toelaat, zou je kunnen zeggen. Yeah. Nou, wat de jongen nu zegt is, ik trek dat puntensysteem door tot 187 punten. Dan kan de huisbaas €1130 per maand vragen. En pas daarna laat ik de prijzen helemaal vrij. Dus dat zal ertoe leiden dat nieuwe huurders die contracten krijgen in dat tussenstuk, dat die onder de €1130 betalen voor hun woning als die niet meer waard is, kwalitatief gezien. Nou, dat vinden wij superbelangrijk. Net als twee andere dingen die hij in zijn wet stopt. Eentje is dat het puntensysteem verplicht wordt. Dus dat elke huisbaas die onder die 187 punten zit, er per se gebruik van moet maken en anders fikse boetes kan krijgen. En het laatste stukje is dat de allerbeste energielabels die je voor nieuwbouwwoningen kunt scoren heel hoog gewaardeerd worden in dat puntensysteem. Dus dat zal normaal gesproken leiden tot nieuwbouw van buitengewoon goed geïsoleerde woningen. Ja, oké, dat zijn alvast de argumenten voor die wet. Maar nog één dingetje om het beter te begrijpen. Want hoe bereken je het aantal punten in je woning? Als ik vanavond thuis zou komen, hoe kan ik dan het optelsommetje maken? Nou, ik denk dat je wel 80-90% kunt voorspellen met het oppervlakte, het energielabel en je WOZ-waarde. En verder zijn er kleinere zaken als de kwaliteit van de keuken en buitenruimte en dat soort elementen die samen de kwaliteit van je woning bepalen. Ja, meneer Partiman, nu verwacht Hugo de Jonge dat de huur van zo'n 300.000 huurwoningen gemiddeld met bijna €200 per maand zal dalen. Dat is echt een hele flinke daling in de huurprijs. Nu ben ik zelf toevallig op zoek naar een huurhuis. Gaat deze wet me dan helpen? En je zoekt toch zeker niet. Nee? Want het aantal beschikbare huurwoningen, die gaat gewoon omlaag als deze wet wordt aangenomen. Waarom? Nou ja, als je kijkt naar wat dit gaat doen, het is gewoon logisch. Als die huurprijs met €200 omlaag gaat, betekent dat een belegger die per definitie belegt voor een rendement, minder rendement zal behalen. Mm-hmm. En in veel gevallen kom je dan een gegeven moment uit op een rekensom waarbij het verkopen van de woning interessanter is dan het doorverhuren van de woning. Dat hebben we laten onderzoeken. En Ortec Finance, echt een onafhankelijk onderzoeksbureau, die heeft hier breed onderzoek naar gedaan. En het blijkt dus in het overgrote deel van de gevallen het geval te zijn. Ja. Waardoor verhuurders ervoor zullen kiezen om eerder te verkopen en hun geld elders naartoe te brengen dan door te blijven investeren op onze Nederlandse woningmarkt. Oké, ja, meneer Winkels, daar waarschuwt de Raad van State ook voor, hè, dat verhuurders wel eens gewoon hun woning zouden kunnen verkopen naar aanleiding van deze wet. Is dat niet een heel groot probleem? Nou, weet u, wij horen dit al sinds de Jonge begon over deze wet. Ik denk 1,5 jaar geleden. Mm-hmm. En het kadaster heeft in zijn laatste cijfers toch gezegd van dat ze dat verschijnsel niet zien. Dat grote uitponden, heet dat, verkopen van huurwoningen. Dus het is de vraag in hoeverre het echt gaat plaatsvinden. Mm-hmm. En uit de berekeningen bij de wetsvoorstellen van de Jonge blijkt ook wel dat er best nog wel rendement te halen is op huurwoningen. Mm-hmm. Dus het is denk ik een bepaald type belegger die zich zal terugtrekken uit de markt. Nou, dat is niet zo heel erg, vinden wij. Er zijn 200 van dat soort huurwoningen bijgekomen de afgelopen 5 jaar. Dat die markt zich wat stabiliseert. 200? Dus die markt hoeveel zijn? 200.000, zei ik. Dus sinds 2015. En dan gaat het over woningen die gekocht zijn specifiek om daarna te verhuren voor een hoge prijs. Wij denken dat het niet zo erg is dat die markt zich een beetje corrigeert. Want die woningen verdwijnen niet. Die blijven gewoon in Nederland. Mm-hmm. Daar komen alleen waarschijnlijk kopers in. Oh, dus dat is eigenlijk goed nieuws voor woningzoekenden? In uw specifieke geval niet, want u wilde graag huren. Maar voor mensen die willen kopen, zal er wat meer ruimte op de markt komen. Oké. Okay. Nou, dan, meneer Partiman, waar maken we ons dan druk om? Nou ja, omdat je ziet, hè, je geeft al aan, je bent op zoek naar een huurwoning en het aantal huurwoningen is vrij beperkt. Als je kijkt naar de vrije sectorwoningen en je kijkt naar een totaalplaatje in Nederland, dan hebben we 7-8% van de totale woningmarkt beslaat vrije sector huurwoningen. Daar moeten heel veel mensen een woning uit zien te vinden. En als je daar nu een krimp in gaat krijgen, wordt die schaarste alleen maar groter. En dan heb je een tweede deel ervan. Hè. Als je gaat reguleren, we hebben al een gereguleerd segment, die sociale sector. Daar zie je dat iemand die een woning heeft gehuurd in dat gereguleerd segment, vaak in die woning blijft zitten, omdat die huurprijs heel erg aantrekkelijk is. Dus je hebt ook geen doorstroming, je hebt scheef huur daar, waardoor er dus enorme wachtlijsten zijn ontstaan bij de corporatiesector. Nou, als je dit systeem doortrekt naar de middenhuur, zal je dit verschijnsel dus ook weer gaan krijgen in die middenhuur. Dus je krijgt een vastgelopen middensegment en tegelijkertijd investeerders die zeggen, dit levert veel te weinig rendement op, dus ik investeer ook niet meer erin. Ja. Waardoor je dus eigenlijk een dubbel probleem creëert en die woningzoekende hiermee absoluut niet geholpen is. Oké, dus even om het samen te vatten. Stel, ik vind dan met deze nieuwe wet een huurwoning. Nou, dan ben ik blij, want ik mag eigenlijk best goedkoop wonen. Maar dan ga ik onderhandelen met mijn baas, krijg ik steeds een beter salaris en dan woon ik uiteindelijk scheef. En zitten er andere mensen met de gebakken peren? Ja, ziet u dat probleem, meneer Winkels? Nou, ik herken wel heel veel problemen wat we nu de wooncrisis noemen, waar we allemaal mee zitten. Maar daar komt eigenlijk dan toch wel de slimheid van de plannen van de Jonge een beetje om de hoek kijken. Want hij heeft ook een plan gemaakt, dat heet regie op de volkshuisvesting. Ja. Waarmee flinke druk wordt gezet op de corporaties en de gemeenten om werk via de provincies, om werkelijk te gaan bouwen. Dus om te zorgen dat er echt een flinke bouwproductie op gang komt. Ja, maar meneer Partiman die zegt, je gaat straks zo goedkoop wonen, dan blijf je veel te lang zitten en dan gaan we scheef wonen en dan schuif je de problemen alleen maar een paar jaar voor je uit. Ja, dat is dus als de markt helemaal stilstaat. Maar, en daarom zeg ik, als je daar woningen bijbouwt, wat de corporaties gaan doen, dan komen er vanzelf verhuizingen weer op gang. En dan komt er meer ruimte. En dan, want dat is het echte probleem, is natuurlijk dat er te weinig woningen zijn. Dus waar die hier de markt corrigeert door te zorgen dat mensen niet woekerprijzen betalen, is die aan de andere kant bezig met zorgen dat er wel nieuwbouw komt. Nou, grote beleggers, de pensioenfondsen, die kunnen ook wel mee in deze in dit voorstel van wetgeving. Want die zeggen van, nou ja, met die betere waardering van de energielabels kunnen wij toch wel nog onze woningen bouwen en verhuren. Wat vindt u dat verhuurders nu eigenlijk gewoon profiteren over de rug van, nou ja, toch een beetje weerloze huurders? Dat vraagt u aan mij, ja? Ja, ik denk dat ik het antwoord van meneer Partiman wel kan raden. Kijk, ik denk dat dat wel het geval is. Het is voor mij een beetje het gevoel van, je loopt in de woestijn en er is één flesje water en dan zegt iemand van, nou, dit is het allerspeciaalste bronwater en daarom is het heel erg duur. Ja. Maar het punt is dat er maar één flesje te koop is. Dus de verkoper kan vragen wat hij ervoor wil, zonder dat dat water uniek is. Ja. En als er nou geen wooncrisis was, dan zou ik zeggen, nou, dan kan je echt heel erg voor luxe segmenten gaan. Maar zo is het niet in Nederland. Iedereen heeft een woning nodig. Dat is ook een grondrecht. Dus ik vind het heel logisch dat de overheid dat reguleert. Mm-hmm. En dat de jongen zegt van, nou, dat is een beetje misgelopen de afgelopen jaren. Daarom is er ook zo'n grote wooncrisis. Dus we moeten iets meer reguleren dan we tot nu toe gedaan hebben. Ja, meneer Partiman, dat gevoel wil ik wel graag aan u voorleggen. Want ik denk dat dat is iets dat heel herkenbaar is onder mensen die een woning zoeken. Ja, er is gewoon niets. En dan word je gewoon het mes op de keel gezet met absurd hoge huurprijzen. Kijk, jij hebt excessen. Hè? En daar delen meneer Winkels en ik een streven. Dat je die excessen echt wel moet aanpakken. Daar is er ook per 1 januari van dit jaar een nieuwe wet ingegaan. De wet goed verhuurderschap. En die geeft gemeenten ook echt de mogelijkheid om excessen aan te pakken. En die ook voor het eerst echt daadwerkelijk te bestraffen. Dat kon voorheen niet. Dat is een wet waar wij ook zeggen, die hebben we echt ondersteund. Want wij staan voor goed verhuurderschap. Maar tegelijkertijd kan je niet ontkennen dat er gewoon een gigantische schaarste is aan woningen. Dat weten we allemaal. En schaarste brengt prijsstijgingen met zich mee. Dus er moet bijgebouwd gaan worden. Hm. Er wordt ook maar is het niet oneerlijk dat die huurders dan gewoon kunnen profiteren over de rug van die schaarste? Nou ja, de schaarste zorgt voor die prijsstijgingen. En daarom moet er dus bijgebouwd gaan worden. Maar we zien ook dat je die investeringsbereidheid overeind moet houden om bij te bouwen. Als je kijkt naar het aantal woningen die bijgebouwd wordt, we moeten 100.000 woningen per jaar erbij krijgen. Nou, dit jaar zijn er amper 55.000 vergunningen verstrekt. Dus je loopt ver achter. Die schaarste, die loop je niet in. En het probleem gaat hem worden dat die bestaande voorraad gaat krimpen. Want als je kijkt naar particuliere beleggers, hè, want er wordt veel over institutionele gesproken, die huren ongeveer tussen de 250.000 en 300.000 woningen in Nederland. Uh-huh. De particuliere vastgoedbelegger, de mensen die waar ik voor opkom, dat zijn kleine beleggers. Dat zijn mensen met 1, 2, 3 woningen. Die hebben ze vaak als pensioenbelegging gekocht. Die vertegenwoordigen een miljoen woningen in dit land. Uh-huh. Als je daar nu gaat zeggen, er gaat een krimp plaatsvinden in dat segment, dan is het echt wel tegen de bierkaai opbouwen. En daarmee schieten we niet op. Die schaarste die is er. Het aantal woningen dat nu beschikbaar is op dit moment is te weinig. Wordt ook erkend, hè, door een hele hoop instellingen. De Nederlandse Bank, maar ook de Raad van State zegt dit. Er moet bijgebouwd worden. Er moet maar dat gaat ook gebeuren, worden, zegt meneer Winkels. En dat zegt meneer De Jonge ook. Nou ja, dat zegt hij wel, maar hij kan het niet onderbouwen. Want die cijfers wijzen het tegendeel uit. Je ziet nu, er 100.000 woningen moeten komen. 55.000 komen er. Op dit tempo lopen we nooit in wat we moeten bouwen. Die 900.000 woningen die erbij moeten komen. En u zegt, daarvoor hebben we die private investeerders nodig. En die haken nu af. Ziet u dat probleem ook, meneer Winkels? Nou, niet niet zoals het nu geschetst wordt. Als er een miljoen woningen op de markt komen, dan zal de vraagprijs van woningen bijzonder dalen. En dan zullen alle starters gewoon woningen kunnen kopen. En misschien daalt de prijs wel zo ver dat je zelf weer buy-to-let kunt doen en dan voor een redelijke prijs verhuren. Dus dat hele machtsargument van de woning wordt verkocht en is daarom niet meer beschikbaar voor de huurmarkt, dat vind ik niet zo erg. Er zijn zat starters, jongeren die woningen willen hebben. Het wordt pas een probleem als de totale voorraad van de woningen, hè, dus het aantal huizen in Nederland daalt, dan heb je echt een probleem. En ook in deze wet zitten nog allerlei regels, zoals extra huur kunnen vragen als je de woning nu al gepland hebt, 10% extra huur gedurende 10 jaar, om te zorgen dat die nieuwbouwproductie op gang kan blijven of op gang kan komen, even afhankelijk van de regio's. Ja, en dat moet dan gebeuren. Ik kan me wel voorstellen dat als je met die punten gaat werken, dat je huisbaas snel nog eventjes een extra kraan of zo erin zet en dan hup, net over die punten heen en dan mag je weer het hoogste tarief vragen. Is dat nog een probleem dat u ziet, tot slot, meneer Winkels? Ja, ik zie dat probleem vooral omdat het wonen een mensenrecht is. En heel veel jongeren hebben echt woningen nodig, zitten tot hun 30ste bij hun ouders. Voor je het weet gaat je zus scheiden of jijzelf binnen 3 of 5 jaar. En dan kom je erachter dat er echt te weinig woningen zijn. Mm-hmm. En dan is die situatie waarin een kraan kan bepalen of een stukje glas of jij 1130 euro betaalt of 1800 per maand, echt ridicuul. Ja, nou helder. Er gaat over gepraat worden door de Kamer, want die hebben de wet vandaag dus ontvangen. En het is spannend of die het gaat halen. Dank voor dit gesprek. Kavies Partiman van Vastgoedbelang en Zeno Winkels. Hij is directeur van de Woonbond. En zometeen is je kunststof Willemijn Veenhoven presenteert en zij interviewt cabaretière Lisa Osterman. Veel plezier daarbij. Ik wens u een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.